Дядька Буланович, вам тетя Марина записку прислала. Буланович неўцямна зірнуў на маленькую дзяўчынку. Адразу нават не ўспомніў, не зразумеў, чым справа. Потым схапіўся. Гарнова! Узяў невялічкі кавалак паперы, разгарнуў. Тав Буланович, прашу вас прыйсці сёння ўвечары да мяне. Маю сказаць нешта важнае. Гарнова. Нешта мае сказаць, просіць прыйсці. Што за штука? Ён пачаў рабіць розныя здагадкі, углыбіўся ў думкі і на дзяўчынку забыўся. Тая пра сябе напамянула. Тётя Марына прасіла, каб адказ далі. А, адказ. Які ж адказ? Пайсці ці не? Але чаго ж там, баіцца ён хіба ці што? Вядома, пайсці, нават цікава, што скажа яна. Перадай, што добра. Бывайце. У Булановіча думкі роялам завіхрыліся, заблыталіся ў зыбучы бязладны клубок, і толькі да болю яскрава выразна стаяла ў галаве турбуючым гнётам. Што яна скажа? Цэлы дзень мардаваўся сярод плоймы напружаных думак, здагадак, а як горад ужо захінуўся ў душную вопратку летняга вечара, пайшоў да Гарновай. Дзіўна бывае ўвечары на ўскраіне горада, па завулках крыўлястых, вузенечкіх, па куточках прытульных, змрок нікае неяк старожка, цікуючы. Не, хаваю сябе пад палой, всё чыста. На абрысы прадметаў воўну накладае густую, робіць іх акруглымі, мяккімі, абдымае, сціскае будынкі чарнатой непрагляднай, цалуецца з вокнамі, бліскучымі засланкамі. І ціха, бязлюдна ў завулках глухіх, як ідзе ж толькі гукі ўласных крокаў раскідаюцца гулкай чаргой, прабіваюць пухкі застой цішыні. Да і часам насустрач пераборам блытаным прыляцяць з-за рога нечаканыя крокі нейкай кампаніі, і дружная гутарка, смех раптам абудзіць напружаны спакой. Выбухне ўраз маўклівыя цемры, празычыць над вухам, і неўзабаве сціхне недзе адзаду. Здалёк яшчэ раз адгукнецца гулліва прарэзлівым смехам. Буланавіч ледзь адшукаў той дом, дзе калісь быў разам з Арончыкам, а знайшоўшы часінку стаяў, не важыўся ўваходзіць. Збіраў думкі да ладу, апошні раз меркаваў, як яму лепш абысціся з Гарновай. Потым узняўся на ганак, таргануў моцна званок. Выйшла незнаёмая жанчына, мусіць, з выхавальні тутэйшых. Яго, пэўна, пазнала, бо запрасіла адразу: «Заходзьце!» І павяла некуды задні пакой. Перад дзвярмі Буланавіч спыніўся, азірнуўся здзіўлена. З-за дзвярэй неслася жвавая гутарка, смех. Відаць, сышлася нейкая вясёлая кампанія. Але ўжо позна было разважаць. Увайшоў следам за жанчынай, што яго прывяла, перш-наперш убачыў Гарнову. Сядзела на крэсле каля стала і глядзела на яго упартым гарэзлівым поглядам. На твары весялосць, задорнасць гуллівая, з вачэй праменнем іскрыстым пырскае смеха. Вакол яе колькі дзяўчат, хлопцаў таксама. Адзін асабліва яскрава адбіўся ўваччу Буланавіча. Сядзеў ён воддаль, асобна, яшчэ малады, але лысы. Лоб закаціўся на самае цемя. На папяляста-шэрым твары разліта сумная летуценнасць, журба ціхамірная. Здавалася, нейкае ціхае гора яго ахінула, прыціснула, налажыла на твар сваю цяжкую пячатку. Як увайшоў Буланович, все на хвілінку сціхлі, вітаючыся з ім, шчупалі прыкрымі цікавымі поглядамі, а потым зноў загаварылі, не зважалі больш на яго. Буланович сеў воддалі, не знаў, што рабіць. Расло ўнутры нездавальненне, лаяў у думках сябе, што прыйшоў і меркаваў, як бы хутчэй уцячы. Вернова падышла да яго, села поплеч. «Я думала, вы не прыйдзеце». «Я чакала вас дужа». «Сапраўды». Буланович зірнуў на яе са здзіўленнем. «Я не разумею ўсё-такі, што можа у вас быць такога, аб чым пільна трэба сказаць мне?» «Ёсць нешта». «Дачка, не надта пільная, праўда, але не дужа пільная, такое, з чым нельга чакаць, з чым я не магу, не ўмею чакаць». Вочы яе загараліся шчырым агнём. Буланович адвярнуўся, не мог глядзець у гэтыя вочы, цягнулі яны да сябе чароўным магнесам, абуджалі ў грудзях бурлівае, палкае. «Дык я спадзяюся, вы скажаце зараз гэтае нештачка?» «Зараз?» «Не, это не можна». «Не, не скажу». «Дзякую. Дык навошта ж я цягнуўся сюды вярсты дзве? Хіба на тое, каб пабачыць гэта вашу кампанію?» Яна нібы засмуцілася, праказала пакрыўджаным голасам: «Няўжо вам так цяжка прыйсці да мяне?» «Дык не варта было сябе турбаваць, не пайшлі б і годзе». Буланович падумаў, прызнаўся самому сабе, што схлусіў, што ішоў ён сюды не толькі за тым, каб пачуць гэтае нешта. Проста цягнула, каб пабачыць яе, каб пабыць з ёй, пагутарыць. І сорамна троху зрабілася, праказаў нібы ў замяшанні: «Не, я не ў тым, але многа работы, час дарагі, падумаеш, многа работы». «Хлусіце вы, вось што!» «Не, выбачайце, вы не маеце права мяне дакараць за гэта, бо не мелі яшчэ часу пераканацца ў тым, што я здольны гаварыць непраўду. Ат, ведаю я вас усіх!» Маўчалі хвілінку. Яна ўтаропіла вочы ў падлогу, думала аб нечым, ці рабіла нервова сукенку, а Буланавічу чамусьці весела стала. Захацелася гаварыць аб глупстве якім, аб драбніцах, абы не маўчаць. Ён запытаў жартаўліва: «А гэта ў вас, мусіць, вялікі сакрэт? Трэба гаварыць пры зачыненых дзвярах?» «Вядома. Затым я вам сёння і не скажу нічога». «Слухайце», раптам пачала яна сур'ёзна і шчыра, «вы выбачайце, але гэта выйшла зусім неспадзявана. Я сапраўды хацела пагутарыць з вамі. Мне хочацца многа чаго сказаць вам». Але сышліся, вось гэтыя, прынесла іх нелёгкая. «Во што? Дайте мне абяцанне, шчырае сяброўскае, што вы прыйдзеце да мяне калі-небудзь пасля, самі. Ведаеце, без запрашэння, добра?» Буланович трохі падумаў: «Добра, прыйду. Не думайце, што мне так ужо прыкра прыходзіць да вас. Ну, вось і добра. Тады я скажу вам нештачка. Абавязкова скажу». Яна зірнула на яго ваблівым, хітраваным поглядам, які ў Буланавіча ўзняў нутры прыемнае абуджэнне, прымусіў яшчэ раз сказаць: «Добра, прыйду». Потым гаварылі аб чым пападзя. Між іншага Буланавіч спытаўся: «Хто гэта той лысы з вачмі гэткімі сумнымі?» «А это настаўнік адзін, абшарскі, кахае мяне». «І не мае ўзаемнасці?» «Вядома, але нішто не дакучае. Больш моўчкі глядзіць сумнымі вачамі ды ўздыхае. Я ўжо прывыкла». Буланавіч уважна паглядзеў на абшарскага, стрэўся на момант з яго нерухомым поглядам і адвярнуўся міжвольна з пачуццём нейкай грэблівай жаласці. Так адварочваюцца, калі стрэнуцца з ліхаманкава напружаным поглядам хворага. А абшарскі быццам застыгнуў, упяўшы ў іх бок свае адзервянелыя вочы. Увесь час, пакуль не пайшоў, Буланавіч адчуваў на сабе гэты ўпарты ліпучы погляд. Прыкра было. Затым не сядзеў доўга, устаў, развітаўся з усімі. Гарнова яшчэ раз шапатнула: «Дык прыходзьце калі, мо ў нядзелю ў дзень пойдзем гуляць куды-небудзь за горад далёка-далёка». Абшарскі таксама ўзняўся: «Нам па дарозе, здаецца, пойдзем разам». Буланавіч звярнуў увагу на яго голас, якраз такі, якога ён і чакаў: ціхі, марудны, працяты нейкай цяжарнай зморай. Адказаў: «Калі ласк, весялей будзе ісці». Пайшлі. Ладны час абодва маўчалі, потым пачаў гаварыць абшарскі: «Скажыце, калі ласка, вы даўно знаёмы з Гарновай?» «Не, всего толькі з тыдзень ці два». «Толькі?» – быццам здзівіўся ён. Троху змаўчаў. «Ну, як яна падабалася вам?» Буланавіч не чакаў гэтага запытання, не знаў, што адказаць. «Выбачайце, я не разумею, як, з якога боку ці ўпадабалася?» «Наогул, з усіх бакоў, як жанчына, як чалавек, ну, як працаўніца». «Так сабе». Буланавіч наўмысля адказаў так безуважна, чакаў, што будзе далей. «Не, мусіць, вы мала яе знаеце. Яна надта добрая жанчына, такая хорошая, ласкавая, ветлая. Я скажу вам ад шчырага сэрца, што такую жанчыну трудна знайсці. Колькі ў ёй жыцця, колькі прыгожых чароўных рухаў душы. Яна быццам саткана ўся з дзівосных перажыванняў, з квяцістых мар, з хараства незвычайнага». І пайшоў, пацягнуў сваім аднатонна пявучым голасам, здаецца, не зважаў ён ні на Буланавіча, ні на ўсё, што навокал яго, углыбіўся ў сябе, сам сабе гаварыў. А Буланавіч думаў: «Такі не на жартачкі ён закахаўся ў яе». Бедны паэт! Ці ведае ён, што трухляцінай нясе ад яго паэтычных дыфірамбаў, што сам ён выдае нейкім трухлявым паследкам даўно прамінулых гадоў? А абшарскі ўсё гаварыў, усё выслаўляў сваю каханую, урэшце ўжо надакучыла Буланавічу, расла дасада, злосць на яго, быццам не мае аб чым гаварыць больш, як толькі аб ёй, і дужа рад быў Буланавіч, калі ўрэшце яго падарожнік спыніўся і сказаў: «Ну, я налева, а я направа». Развіталіся. Абшарскі знік у цемры неяк ціха, нячутна, быццам і не было яго тут, быццам не ішоў з ім Буланович, а толькі думаў пра яго. Буланович пайшоў сваёй дарогай, думаў ідучы. Дзіўны чалавек, не ад міра сего. І наогул было ўражанне ў Булановіча, што акунуўся ён у нейкі асобны дзіўны свет, у якім ён чужы, і ўсе яму чужыя. А Гарнова здавалася восеньскай кветкай, якая жоўкне сярод сухога былля і яшчэ песціць погляд сваім астатнім сумным хараством.